Senga ki konje, la pesi a yango, okende na mboka kota la babot, e komi okuna, boni oko baby sa bolinga bangu bangu yo yo mawa. Okende na mboka kota la babot Nikomi okuna Boni oko baby sa boni Gambangu bangu yo yo mama Ayaya Nga iwa yo na baby awa Sherenga ina baby vraiment Wapindenge na koso nga diyo Ayaya Nga iwa yo na baby awa Sherenga ina baby vraiment Wapindenge na koso nga Ayaya, kai wayona baby awa. Sheringa ina baby vraiment. Wapindenge na kozonga dio. Ayaya, kai wayona baby awa. Sheringa ina baby vraiment. Wapindenge na kozonga.